قل, اے نبی کہہ دیجئے, ان کانا آباؤکم, اگر ہوں تمہارے باپ, و ابناؤکم, اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و ازواجکم, اور تمہارے سپاؤسز, مرد کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, و عشیرتکم, اور تمہارے رشتہ دار, پانچ رشتے ہو گئے, باپ, بیٹا, بھائی, بیوی یا شوہر اور رشتہ دار, اس سے اگلا دائرہ. اور تین چیزیں ہیں مال کی مختلف صورتیں, واموابلن ترتموہا, اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں, کھتے بھرے ہیں, وہ تمہاری تجوریوں کے اندر جمع ہے, وہ تجارت ان تخشونا کسادہا, اور وہ تجارت کہ جو تم نے بڑی محنت سے جمائی ہے, تمہاری ساکھ بنی ہے, تمہاری حیثیت بن گئی ہے, اب وہ تجارت ہے, چلتا کاروبار ہے, اور تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں کوئی کساد بازاری نہ آ جائے, بندہ نہ ہو جائے, اس کا ڈرتے رہتے ہو, تجارت ان تخشونا کسادہا. یہ کساد بازاری کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں, وہ عربی کا لفظ ہے کساد. وہ مساکن و ترضونہا, اور وہ گھر مسکن جو تمہیں بہت پسند ہے, بڑی محنت سے بنائے ہیں, حویلی بنائی ہے, کوٹھی بنائی ہے, ولا بنایا ہے, محل بنایا ہے, اسے سجایا ہے, اس میں کہاں کہاں سے لا کے کون سا ماربل لگے گا یہاں پر, وہ عام ماربل کی بھی بڑی قسمیں ہیں, قیمتی سے قیمتی ماربل لا کر آپ اس میں لگا رہے ہیں, اور کیا فٹنگز ہوں گی باتھ رومز کے اندر, پھر تم نے لا لا کے ڈیکوریشن پیسز رکھے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں, جو آتے ہی ذرا دیکھے یہاں یہ کیا کیا رکھا ہوا, یہ تمہیں بہت پسند ہے نا. لیکن اگر یہ آٹھ چیزیں, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, فتربصوا, تو جاؤ انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ نوٹ کر لیجئے, یہ ہے قرآن کا فیصلہ. بڑا پیارا شعر اقبال کا ہے, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں, لا الہ الا اللہ, ایک عجیب نظم ہے ان کی, یہ بتان وہم و گما, یہ سب ہمارے بتان وہم و گما, یہ رشتے ہیں, یہ محبتیں ہیں, یہ تعلقات ہیں, یہ مال ہے, یہ دولت ہے, یہ کاروبار ہے, یہ پروفیشن ہے. ایسا احاطہ کیا اس آیت نے کہ دیکھو ایک ترازو رسم کر لو اپنے ذہن کے اندر, اس کے ایک پڑھنے میں آٹھ چیزوں کی محبت ڈالو, باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, بھائی کی محبت, بیوی کی محبت یا شوہر کی محبت, اور اپنے سارے رشتہ داروں کی محبت, اور اپنا مال جو جمع کیا ہوا اس کی محبت, اور اپنی تجارت جس کو بڑی محنت سے جمایا ہے اس کی محبت, اور اپنے وہ مکان جو تم نے بڑے ذوق شوق سے بنائے ہیں, جو تمہیں محبوب ہیں, ان کی محبت. اگر یہ آٹھ محبتیں والا پلڑا اور دوسرے پلڑے میں ڈالو اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت, اگر یہ بھاری ہے تو جاؤ دفع ہو جاؤ, فتربص, جاؤ جاؤ انتظار کرو, انتظار کرو, پھر تم ہمارے مخاطب ہی نہیں ہو, پھر تم سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے, جاؤ بیٹھو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ سنا دے گا. اللہ نے تو فیصلہ کر ہی دینا ہے, حق کو غالب آنا ہی ہے, باطل مغلوب ہو کر رہے گا. یہ تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت آ چکی, قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ تو کچھ دیر کی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر اب بھی تمہارے پاؤں میں یہ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, اب بھی یہ محبتیں تمہیں روکتی ہیں اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے, تو جاؤ دفع ہو جاؤ, انتظار کرو, گو اینڈ ویٹ, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو, نا ہنجاروں کو, ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا.